salonach Mercedes-Benz i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, wtorek 19 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Możliwe jest otwarcie granic w połowie czerwca i pełne odmrożenie gospodarki od wakacji, mówi wicepremier Emilewicz. Kolejne ograniczenia związane z koronawirusem złagodziła Belgia, otwarte są muzea i zabytkowe miejsca. Światowy Dzień Lekarzy Rodzinnych podczas pandemii udzielają prawie 500 000 teleporad dziennie. Polska mogłaby ponownie otworzyć swoje granice 15 czerwca, mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jak podkreśliła w wywiadzie dla Pulsu Biznesu, stałoby się to jeszcze przed zniesieniem wprowadzonych w związku z koronawirusem wszystkich pozostałych ograniczeń planowanym 1 lipca. Możliwe jest pełne odmrożenie gospodarki od wakacji i otwarcie granic w połowie czerwca. Chcemy wspierać firmy dotknięte przez pandemię COVID-19 i stymulować gospodarkę, powiedziała wicepremier i minister rozwoju. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreśla, że rząd podejmuje wszystkie decyzje o znoszeniu ograniczeń na bazie wytycznych wirusologów i sytuacji epidemicznej w kraju. Kolejne decyzje o odmrożeniu gospodarki będą podejmowane w ten sam sposób, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia. Jeśli będzie nadal spadać liczba zachorowań, jeśli dane będą się poprawiać, to wtedy rzeczywiście będziemy dążyli do tego, żeby maksymalnie likwidować wszelkiego rodzaju ograniczenia, w tym również dotyczy to przekraczania granic czy pełnego odmrażania gospodarki, ale robimy to etapami, za każdym razem weryfikując, jakie skutki przynoszą decyzje podejmowane przez rząd. Rząd przygotował czteroetapowy program znoszenia ograniczeń. Trzeci etap wprowadzono wczoraj. Jeszcze przed wakacjami 28 czerwca powinny odbyć się wybory prezydenckie. Tak mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślał na naszej antenie, Zjednoczona Prawica ma nadzieję, że Senat jak najszybciej przyjmie ustawę w sprawie wyborów prezydenckich. Najlepszy byłby termin ten czerwcowy, ten taki najbardziej prawdopodobny, jeżeli szybko zostanie ustawa przyjęta, powiedzmy 28 czerwca. Więc z naszej strony nie ma tutaj żadnej obstrukcji, nie ma tutaj żadnego takiego kombinowania. Senatorowie mają głosować nad ustawą wprowadzającą ze względu na pandemię głosowanie mieszane w połowie przyszłego tygodnia. Po południu w sprawie wyborów w Senacie zaplanowano spotkanie przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Belgia złagodziła kolejne ograniczenia związane z koronawirusem. Cały czas odnotowuje spadek liczby dobowych zakażeń i zgonów. Mniej jest także osób przyjmowanych do szpitali. Od początku epidemii patogen wykryto u ponad 55,5 tysiąca osób. Zmarło ponad 9 tysięcy chorych. Od połowy marca ze szpitali zostało wypisanych ponad prawie 15 tysięcy pacjentów uznanych za wyleczonych. Beata Płomecka. Belgia łagodzi ograniczenia od 4 maja. Od ponad tygodnia otwarte są wszystkie sklepy, a od wczoraj także muzea czy zabytkowe miejsca. Ale łagodzenie ograniczeń następuje pod pewnymi warunkami. Spełnione muszą być środki ostrożności, mówi Thierry Meus, dyrektor Parku Mini Europa, gdzie znajduje się kilkaset najbardziej charakterystycznych obiektów w pomniejszeniu. Mamy znaki na podłodze wyznaczające dystans między ludźmi, a także środki dezynfekujące. Zrezygnowaliśmy też z przycisków, zainstalowaliśmy detektory ruchu. Muzea, które w Belgii otwierane są stopniowo, muszą także sprzedawać bilety przez internet na określoną godzinę. Od dzisiaj będzie można pójść do brukselskiego Bozar czy Muzeum Żydowskiego. Jutro będzie otwarte Muzeum Tramwajów i René Magritte'a. Beata Płomecka, Polskie Radio. Podczas pandemii chorzy mogą liczyć na opiekę, zapewniają w swoim Światowym Dniu Lekarze Rodzinni. Ta pandemia właśnie to pokazała, że mimo, że były duże ograniczenia przyjęć do szpitali, ograniczenia w przyjęciach do AOS-u, w POZ-cie pacjenci byli zaopatrywani i są w leki, byli zaopatrywani w badania diagnostyczne, czyli ta podstawowa opieka zdrowotna w tej opiece i w tej sytuacji faktycznie się sprawdziła. Mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Podczas pandemii pacjentom udzielano codziennie 500 000 porad w podstawowej opiece zdrowotnej, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Wypracowaliśmy takie metody i standardy, a pomogła nam w tym także wcześniejsza inicjatywa rządowa dotycząca podkreślenia roli telemedycyny. Ona bardzo się sprawdziła w tej pandemii, ale równocześnie przyjmowaliśmy około 500 000, czy wykonywaliśmy codziennie, proszę sobie wyobrazić, około 500 000 różnego rodzaju porad. 500 000. W Polsce mamy około 12 tysięcy lekarzy rodzinnych. We Włoszech podczas epidemii koronawirusa zmarło kilkudziesięciu lekarzy rodzinnych. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. W sprawach piłkarskich na tę chwilę grają tylko w Bundeslidze, więc interesujemy się mocniej, zresztą nie tylko my, tym co dzieje się za naszą zachodnią granicą. Wczoraj rozegrano ostatni mecz pierwszej kolejki po lockdownie i w Bremie nie było niespodzianki. Przedostatniej w tabeli Werder przegrał 1-4 z będącym w czołówce Bayerem Leverkusen, mówi trener gospodarzy Florian Klochfeld. Bis zum 1-3 ein offenes Spiel. Natürlich sehr ärgerlich, dass wir das zweite Gegentor wieder durch den Standard bekommen. Do stanu 1-3 mecz był otwarty. Irytujące jest to, że drugą bramkę straciliśmy standardowo, nie z powodu pecha, tylko złego ustawienia w obronie. Krótko przed przerwą mieliśmy sytuację sam na sam, potem kolejne dwie groźne, ale nie przełożyły się na gole i na tym polegała różnica z Leverkusen. Oni swoje sytuacje wykorzystali. Klochfeld kręcił nosem. W zupełnie innym nastroju był trener gości Peter Boss. Ja, natürlich zufrieden, wenn man 1-4 in Bremen gewinnt. Oczywiście jestem zadowolony z wyniku. To był pierwszy mecz po dwóch miesiącach przerwy. Przed nim było wiele znaków zapytania. Wygraliśmy zasłużenie, mimo że nie graliśmy wyjątkowo dobrze. Brakowało nam rytmu, traciliśmy piłki, których zwykle nie tracimy, ale jak się wygrywa 4-1, nie można narzekać. Ale wie gesagt, wenn man hier gewinnt 1-4, dann muss man zufrieden sein und das bin ich dann auch. Jerzy Brzęczek może powiedzieć to samo. Spodziewał się, że jego kończący się w lipcu kontrakt na prowadzenie kadry zostanie przedłużony. Przecież nie z jego winy nasi piłkarze nie zagrali na Euro w tym roku, a jemu samemu za wygrane eliminacje udział w przeniesionym na przyszły rok turnieju finałowym po prostu się należy. Prolongata kontraktu dotyczy nie tylko selekcjonera, ale i kręgu zaufanych. Ci, którzy są i pracują z trenerem, to oczywiście wszyscy pozostają na swoich stanowiskach, to jest sytuacja kolejna, no to jak gdyby automatycznie się wszystko samo przedłuża. Mówił prezes PZPN Zbigniew Boniek. Czas izolacji sprzyja kibicom kinomanom. Fani koszykówki wyglądają co tydzień nowego odcinka Ostatniego Tańca. Kibice kolarstwa zainteresują się na pewno nowym dokumentem o Lance Armstrongu. Przyznał się w nim na przykład, że pierwszy raz zaaplikował sobie doping, gdy miał 21 lat. To był kortyzon. Potem na rynku pojawiło się EPO. To był zupełnie inny poziom. Korzyści były tak duże, że sport porzucił stosowany od dawna niskooktanowy doping na rzecz wysokooktanowego paliwa rakietowego. Musieliśmy podjąć taką decyzję. Obrazowo opowiada w filmie swoje przygody ze sterydami najbardziej znany dopingowicz w historii sportu. I żeby zakończyć pozytywnie, to coś o skokach na koniec. Dwaj nasi najwięksi mistrzowie, Adam Małysz i Kamil Stoch, zdradzili, co lubią robić w czasie kwarantanny. Spędzają czas w ogrodzie. Stary mistrz sadzi zioła w pokaźnych donicach i potem używa ich w kuchni. Ten młodszy zaprzyjaźnił się z kosiarką. Obaj oczywiście czekają na decyzję, kiedy czy w ogóle odbędą się pierwsze zawody letniego Grand Prix. Czekają na to również kibice skoków, ale chyba ci najbardziej fanatyczni. Zalicza się do nich Adam Malecki i to on opowie o sporcie na naszej antenie po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami na północy i w centrum przelotne opady deszczu. 12 stopni na termometrach będzie na Podlasiu, 15 w centrum, do 23 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka spod siódemki, ta wiesz która? No wiem. No to sobie nowego Samsunga S10 sprawiła, mówiła, że 300 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 z potrójnym superaparatem. Taniej o 300 zł. Niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor.

Leszek Wodecki, rzuć to wszystko, co złe, na początek naszego wtorkowego spotkania. Będziemy z Państwem przez najbliższe 3 godziny. Mariusz Cieślik, Michał Jakubik i Gabi Darmetko. Zbyszek obchodziłby właśnie w maju 70. urodziny. Za chwilę taki muzyk, który jest niemal w jego wieku. Powiem jeszcze, co dzisiaj będziemy mieli. Poza tym będzie Łukasz Adamski tradycyjnie po 11 ze swoim cyklem serialowym, tym razem o Stevenie Spielbergu. Będzie informator ekonomiczny tradycyjnie o 9.30. Będzie piosenka dnia Fisze Made Tworzywo Mój Kraj Znika. I będzie też gość Łukasz Orbitowski po 10. A teraz człowiek, który, co trudno uwierzyć, ale teraz dzieje się tyle rzeczy, które trudno uwierzyć, że naprawdę w tę chyba można uwierzyć. Ma już 75 lat. Pete Townshend, lider grupy The Who, dzisiaj skończył właśnie 75 lat. To była jedna z najważniejszych kapel, jeden z najważniejszych zespołów wielkiej rockowej rewolucji brytyjskiej lat 60. I ta piosenka, generacyjna piosenka, była wtedy ich hymnem, My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Big sensation. I'm just talking about my generation. What we all talking about, my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about My Generation, czyli jedna z największych przebojów lat 60., przynajmniej w wykonaniu brytyjskiego zespołu Who. Pete Townsend, dzisiaj 75 lat. Naprawdę trudno w to uwierzyć. Dodam też, że dzisiaj po 12 będzie, co na pewno ucieszy Piotra Barona, premiera nowego singla Beefheart, a wieczorem w Trójce, mówię o tym nie bez powodu, bo obchodzimy teraz rok Leopolda Tyrmanda i dokładnie w sobotę była równo setna rocznica jego urodzin. Będzie o 22:00 słuchowisko Gorzki Smak Czekolady Lucullus autorstwa Leopolda Tyrmanda z udziałem Magdaleny Różdżki, Krzysztofa Banaszyka i Wiktora Zborowskiego. Więc myślę, że wszyscy, którzy tego artystę, tego pisarza, tę osobowość cenią i o niej pamiętają, powinni tego posłuchać. A ja go wspominam często, dlatego że to jest jeden z najważniejszych, przynajmniej jeśli chodzi o postawę życiową, twórców dla mnie i dla wielu ludzi, którzy nie akceptowali komunizmu. Więc myślę, że teraz jego ulubiony artysta z lat 50., Dave Brubeck, na którego koncercie był w 58 roku w Warszawie, to był wielki przełom w historii polskiego jazzu. Przyjechała wielka, wielka gwiazda z Nowego Jorku. Take Five.

jest ponad 20% pod kreską. Powiedzmy najpierw, czym właściwie jest mała giełda i dlaczego akurat w okresie kryzysu notuje takie wzrosty. NewConnect to jest takie specyficzne miejsce, gdzie z jednej strony są firmy, które są mniejsze, natomiast mają bardzo duży potencjał wzrostu. Natomiast zawsze jak jest duży potencjał, to tym się wiąże też ryzyko, że ten potencjał nie zostanie zrealizowany. I faktycznie w takich sytuacjach kryzysowych te spółki radzą sobie często lepiej niż te na głównym rynku, bo ich model biznesu nie jest tak ściśle powiązany z koniunkturą ogólnogospodarczą. Tam ryzyko często jest technologiczne, ryzyko akceptacji nowego produktu przez klientów, natomiast mniej takie ryzyko makroekonomiczne i rzeczywiście w tym roku radzą sobie te spółki świetnie, chociaż też trzeba zwrócić uwagę, że niektóre są prawdziwymi gwiazdami, a inne radzą sobie tak średnio, natomiast mamy prawdziwe perełki na NewConnect, które znakomicie sobie radzą. Radziły sobie w zeszłym roku i w tym roku również. Na pewno wśród gwiazd są firmy z branży gier, prawda? Firmy biotechnologiczne i właśnie wspomniane przez pana growe, czyli te, które, z których usług możemy korzystać nie wychodząc z domu, te radzą sobie wyśmienicie i jest też sporo firm informatycznych, więc mamy cały przekrój branżowy tych, którzy są odporni na kryzys. Według raportów, które państwo opublikują, coraz większą popularnością cieszy się jeden instrument wśród polskich inwestorów, chociaż polska giełda jeszcze raczkuje, jak chodzi o tak zwane ETF-y, czyli inwestowanie w całe indeksy surowców, spółek. Bardzo ciekawy sposób inwestowania i wydaje się, że też dobry dla początkujących inwestorów, prawda? ETF to jest takie zobrazowanie akcji wielu przedsiębiorstw w postaci jednej akcji, bądź obligacji wielu przedsiębiorstw w postaci jednego instrumentu finansowego. Więc kupujemy za pośrednictwem naszego biura maklerskiego jeden instrument, a mamy de facto ekspozycję na 20 największych firm na naszym parkiecie. Jeśli jest to ETF na WIG20 albo na 40 trochę mniejszych firm, jest to ETF na MWIG. Serdecznie polecamy te ETF-y, bo one nie wymagają doboru spółek do portfela. One są w tej proporcji, w której występują w indeksie, więc ma się ekspozycję na akcje, jednocześnie nie ma się ryzyka, czy ograniczone jest ryzyko jednej spółki, więc ze wszechmiar instrument warty polecenia początkującym inwestorom. Wielu inwestorów uważa ten instrument za szczególnie dobry w czasach zmienności, bo możemy i kupować te ETF-y, które przewidują wzrost akcji, ale również te, które korzystają szczególnie dużo na spadkach, więc tylko musimy ocenić, czy jesteśmy optymistami, czy pesymistami. Kupujemy jeden instrument i możemy korzystać ze zdywersyfikowanego portfela. Ostatnie pytanie, najgorsze już za nami, jak chodzi o kryzysowe spadki na giełdzie? W marcu mieliśmy takie rekordowe spadki w historii giełd światowych i od tego czasu indeksy u nas i na świecie urosły o 20-25%, więc to odbicie już całkiem spore nastąpiło. Mieliśmy marzec i kwiecień olbrzymich obrotów na giełdach, bardzo dużej niepewności. Teraz ta sytuacja się normuje, wracamy mniej więcej do tych poziomów obrotów, które notowaliśmy przed pandemią, a indeksy są w takim trendzie bocznym, czyli raz trochę rosną, raz trochę spadają. W jaki kierunek obiorą te indeksy bardzo zależy od postępów w wynalezieniu leków czy szczepionki na koronawirusa. Natomiast jest to taki moment po takiej dużej huśtawce, tak zwanej konsolidacji. Stąd dobrze wybierać spółki, których model biznesu nie jest tak mocno zależny od sytuacji epidemiologicznej, bo dzisiaj informacja pozytywna może oczywiście wpłynąć na spółki te podatne mocno, ale też informacje negatywne mogą zagrozić kursowi. No i też część spółek, w tym na przykład giełda papierów wartościowych, zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy, więc też warto się zainteresować tymi spółkami, które w najbliższym czasie planują podzielić się zyskiem. Z jednej strony to świadczy o stabilności tych spółek, z drugiej strony jest to możliwość uzyskania zwrotu na inwestycji, nawet jeśli ten trend boczny by się utrzymał przez najbliższe parę miesięcy. Marek Dietl, prezes Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!

Leski nie chce zmieniać nic. Nie chcę powiedzieć, że to jest piosenka niedopracowana, ale na pewno trudno było artyście nagrać ją w czasie pandemii. Znacznie trudniej niż zwykle się to nagrywa. No mówię to a propos piosenki, która będzie za chwilę, bo to jest taka piosenka, którą napisał David Bowie w dużej mierze. Napisał ją razem z muzykami zespołu Queen i potem się jej wstydził, bo uważał, że jest troszeczkę obciachowa. Tymczasem okazało się, że to jest bodaj największy przebój w jego karierze singlowy. A mówię to też dlatego, że już wkrótce możemy się spodziewać, ja się nie mogę doczekać, nie wiem jak państwo, filmu o Davidzie Bowiem, Stardust. Już jest zwiastun, już można zobaczyć Johnny'ego Flynna w roli Davida Bowiego. No szczerze powiem, nie jest jakiś specjalnie podobny, ale emanuje z niego podobna energia jak z Davida Bowiego. No to teraz będzie Under Pressure. Slashed and torn. Under Pressure, David Bowie i Queen, o ludziach pod presją, o ludziach pod ciśnieniem. Wspaniały film o Davidzie Bowiem, mam nadzieję, wspaniały film o Queen już był, o Freddie Mercurym, i był też wspaniały film o trzecim muzyku z tej samej epoki, o Eltonie Johnie. She packed my bags last night, pre-flight.